अचानक किसी गाड़ी के टायर चरचराने की आवाज़ सुनकर सड़क के घुंघरू बीचों बीच जाने वाले फैज ने शिद्दत खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को वहीं खड़ा कर लिया जैसा कि कोई बुत हो। जब उसे एहसास हुआ कि कोई भी गाड़ी उसको रौनते हुए नहीं गुजरी तो उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और आसपास से गुजरने वाले लोगों को अपनी तरफ तंजिया अंदाज में मुस्कुराता देखकर शर्मिंदा हो गया। इससे पहले वो सड़क क्रॉस करता गुस्से भरी सुरीली आवाज़ सुनाई दी, जाहिल देहाती, अगर मरना ही है तो किसी ट्रेन के आगे कूदो, मेरी गाड़ी ही नज़र आती है सबको मरने के लिए। फैजुल हसन ने गाड़ी वाले की तरफ देखा और फिर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी और उसमें बैठी हसीना दोनों ही शानदार थीं। जितनी वो खुद हसीन थी गाड़ी भी उतनी ही प्यारी थी। ड्राइविंग सीट से उसकी सुराहीदार गर्दन बाहर निकली हुई थी, उसकी जुल्फ़ें हवा से उड़ उड़ कर उसके चांद से चेहरे पर बिखर रही थीं। वो बार बार एक हाथ से चेहरे पर बिखरी जुल्फ़ें हटा रही थी। फैजुल हसन वहीं गुमसुम होकर उसे देखने में महू था। उसे यह भी होश ना था कि वो कहाँ खड़ा है। गाड़ी के तेज हॉर्न ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो खिफत भरे अंदाज में सर को झुकाकर सड़क क्रॉस करने लगा, मगर दिल गाड़ी की अगली सीट पर ही रह गया था। वो उस हसीना को दोबारा देखने के लिए पीछे मुड़कर देखना चाहता था कि एक और गाड़ी के टायर चरचराए, लेकिन इस बार गुस्सा निकालने वाली कोई हसीना ना थी बल्कि एक कड़ियल नौजवान था जिसकी ज़ुबान भी उसकी तरह तलख और कड़ियल थी। फैजुल हसन को एहसास हुआ कि इस तरह तो वो सारा दिन सड़क क्रॉस करने में ही लगा देगा। उस हसीना के तसव्वुर से निकलकर ही सड़क क्रॉस की जा सकती थी। उसने सर को झटका दिया और इधर उधर देखता हुआ सड़क क्रॉस करने में कामयाब हो गया। वो पहली बार शहर आया था। वालिदैन को दफनाने के बाद ज़मींदार ने उस पर एहसान किया था कि वो अपने मकान को ताला लगाकर चाबी उसके पास गिरवी रख जाए। जब ज़मींदार का कर्ज उतर जाएगा तब आकर वो अपना मकान ले सकता था। वो रोता धोता अपने गांव और मकान को छोड़कर अपने मुँह बोले भाई मंजर अली की तलाश में शहर आ गया था। मंजर अली भी उसके गांव का रहने वाला था, लेकिन वो शहर में आकर आबाद हो गया था। उसने यहीं शादी भी कर ली थी। उसका एक 12 साल का बेटा भी था जो शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ता था। ये सब बातें उसे मंजर अली तब बताया करता था जब वो कभी कभार गांव में अपने वालिदैन से मिलने आया करता था। फैजुल हसन के साथ उसका बचपन गुजरा था, वो उसे अपने भाइयों की तरह अजीज था। फैजुल हसन भी उसका बड़ा ख्याल किया करता था, मगर ज़िंदगी की गाड़ी अगर एक ही जगह ठहर जाए तो गम और मसाइब उसमें घर कर लेते हैं। फैजुल हसन और उसका वालिद ज़मींदार के मकरूज थे, वो तो कभी भी गांव ना छोड़ सकते थे, जबकि मंजर अली को ऐसी कोई मजबूरी ना थी। वो तरक्की का ख्वाहान था, शहर आकर उसने खूब तरक्की की थी। वो क्या धंधा करता था गांव में किसी को भी उसका इल्म नहीं था, लेकिन वो जब भी गांव आता था उसके कपड़ों और जूतों से लगता था कि वो शहर में कोई रईस है। उसने मुतअद्दिद बार फैजुल हसन को कहा था कि वो शहर में आकर नौकरी कर ले, लेकिन वो वालिदैन को किसके सहारे छोड़कर आता, और फिर ज़मींदार का कर्ज भी तो था। बस वो गांव में ही ज़मींदार की ज़मीनों पर ट्रैक्टर चलाता रहता, अपना कर्ज उतारने की कोशिश में मसरूफ़ रहा। फिर ज़िंदगी ने पलटा खाया। 6 माह के वक्फे में ही उसके वालिदा और वालिद इंतकाल कर गए। गांव वालों ने उस पर तरस खाया और मकान के बदले उसकी जान की खलासी हुई थी। उसने भी ठान ली थी कि वो अपने पुरखों की इस निशानी को ज़मींदार के ज़ालिमाना तसल्लुत से ज़रूर आज़ाद कराएगा। तभी वो मंजर अली का नाम पता लेकर घर से रवाना हो गया था, लेकिन जब वो शहर आकर बस से उतरा तो उसकी खोपड़ी ही घूम कर रह गई। इतने सारे लोग, इतनी गाड़ियाँ, स्कूटर, साइकिलें और फिर शानदार लिबास में मलबूस लड़कियाँ और औरतें, उसके तो हकीकत में 14 तबक रोशन हो गए थे। मैं भी कहूँ कि मंजर अली सेठ कैसे बन गया। वो अपनी सोचों में गिलता एक तरफ चल पड़ा था। ये शहरी लोगों के टाट भाट, इनका खर्चा और रहन सहन, या अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा। वो ये सोचता हुआ सड़क के बिल्कुल दरमियान में आ गया था जब ही एक बड़ी सी गाड़ी के चरचराते हुए टायरों और हसीना की दिलकश आवाज़ ने उसे आंखें खोलकर चलने का मशवरा दिया था। वो जिस किसी से भी मंजर अली का पता पूछता था पहले तो लोग उसकी तरफ देखते, फिर हंसते हुए उसे इनकार कर देते। उसका हुलिया ही ऐसा था, सब्ज़ रंग की लंबी सी कमीज पहनी हुई थी और गहरे गुलाबी रंग की धोती बांधी हुई थी। साथ में एक कपड़ों की कठरी थी। एक हाथ में पर्ची थी जिस पर मंजर अली का मुकम्मल पता लिखा हुआ था। अल्लाह के एक नेक बंदे ने उसे वैगन में सवार कराया और कंडक्टर को समझाया कि इस पेंडू को किस स्टॉप पर उतरना है। वो खामोशी से बैठा सफ़र तय करता रहा। एक स्टॉप पर कंडक्टर ने उसे उतार दिया और पर्ची से पढ़कर उसे सामने वाली गली में जाने का कहकर चल उस्ताद की आवाज़ लगाई और वैगन हवा से बातें करती हुई उसकी नज़रों से ओझल हो गई। कैसे जाहिल लोग हैं, कभी अच्छा लिबास कोई पहन ले तो उसका मजाक उड़ाते हैं। उसने वैगन के जाने के बाद मुसाफिरों पर गुस्सा निकाला जो उसकी तरफ देखकर जेर लब मुस्कुरा रहे थे। खैर, वो पता पूछता हुआ मंजर अली के दरवाजे के सामने पहुंच गया, मगर ये क्या, तकरीबन 3 मरले का मकान था जो बाहर से 2 मंजिला नजर आता था। उसके खूबसूरत गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताला देखकर उसका मुंह लटक गया था। उसने सच शुक्रिया अदा किया कि वो सही ठिकाने पर पहुंच गया है। उसने आते जाते हुए राहगीरों से इस बात की तस्दीक कर ली थी कि यही मंजर अली का घर है। अब वो गेट के साथ बने हुए संगमरमर की सीढ़ी पर बैठ गया था। हर आने वाले की नज़र उसके चेहरे का तवाफ करती हुई उसके लिबास पर जाती थी और मुस्कुराए बिना ना रह सकता था। अभी उसे बैठे हुए 1.25 घंटा ही गुजरा था कि एक अलहड़ सा लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल की होगी वहां आया। उसके गले में लटका हुआ बस्ता जाहिर कर रहा था कि वो स्कूल से वापस आया है। उसने हैरत और इस्तेजाब की मिलीजुली कैफियत से अपने घर के बाहर बैठे हुए पेंडू को देखा और बगैर किसी तासुर के बस्ते से चाबी निकाली और ताला खोलने लगा। उसने समझा कि कोई राहगीर है, सुस्ताने के लिए बैठा होगा। फैजुल हसन जान गया कि यह मंजर अली का बेटा है, मगर वो उसे ना जानता था क्योंकि वो कभी भी मंजर अली के साथ गांव नहीं गया था। लड़का खामोशी से ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फैजुल हसन को उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। वो उसी खफगी के आलम में उठा और गेट को अपने हाथ से बजाने लगा। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। वही लड़का अंदर की तरफ खड़ा था। हाँ जी, उसने अब बगौर फैजुल हसन की तरफ देखकर पूछा, अंकल आपको किससे मिलना है? मुझे मंजर अली से मिलना है, फैजुल हसन ने डरते डरते अपना मुद्दा बयान किया। लेकिन अब्बा का तो कोई दोस्त ऐसा नहीं है, उसने नज़र दौड़ाते हुए कहा। कैसा, क्या मतलब है तुम्हारा? फैजुल हसन चटपटा गया था। मेरा मतलब है कि कोई भी पेंडू अब्बा का दोस्त नहीं है, जाओ जाकर अपना काम करो। वो 10-12 साल लड़का गेट बंद करने लगा तो फैजुल हसन ने अपना पाँव अंदर दाखिल कर दिया। तब तक गेट उसके पाँव में जोर से लग चुका था। वो दर्द से कराहता हुआ वहीं बैठ गया, जबकि लड़के के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया हो गए थे। फैजुल हसन अपना पाँव पकड़कर दुहाई देने लगा था। लड़का मज़ीद परेशान हो गया था, जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि वो क्या करे। पानी, हाय मैं मर गया, मेरा पाँव, पानी। उसे दर्द से कराहता हुआ देखकर लड़का अंदर की तरफ भाग गया। वो शायद पानी लेने गया था। फैजुल हसन के लिए ये मौका सुनहरी था। वो भागम भाग घर के सहन में बिछी चारपाई पर जाकर लेट गया। उसने देखा कि लड़का पानी का ग्लास लेकर गेट की जानिब मुड़ा, लेकिन फैजुल हसन को वहां ना पाकर हैरानगी से वो वापस मुड़ा तो मज़ीद हैरान रह गया। आप यहां कैसे आए? अब वो फैजुल हसन के सामने खड़ा था। शक्लो सूरत से बिल्कुल मासूम नजर आने वाला ये लड़का फैजुल हसन को बड़ा होशियार लगा था। गेट से, आप इस घर में दीवार फलांग कर तो नहीं आ सकते थे? उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए थे। आप शक्ल से तो चोर नहीं लगते, फिर ये अंदाज क्यों अपनाया? देखो, अब फैजुल हसन भी उठकर चारपाई पर उकड़ू बैठ गया था। मैं जब से तुम्हारे घर आया हूं तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, और फैजू ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? एक और चुपता हुआ सवाल था। बस मैं जान गया हूं कि तुम मेरे भतीजे हो, मेरे जिगरी यार मंजर अली के बेटे हो। अब्बा ने तो कभी आपका जिक्र नहीं किया, लड़के ने कहा। वो तो है ही डिंगर। ये डिंगर क्या होता है? जानवर, अहमक को डिंगर कहते हैं। फैजुल हसन अब पानी पीने लगा था। मेरे अब्बा जैसा कोई भी समझदार नहीं है। वो मेरा लंगोटिया यार है, मैं उसे जानता हूँ। वो एक बार फिर चारपाई पर लेट गया था। जाओ कोई लस्सी कोई रोटी सालन का बंदोबस्त करो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लड़के को गुस्सा आ गया। वो हाथ नचाते हुए औरतों की तरह बोला, ना जान ना पहचान, बिन बुलाया मेहमान, चलो उठो और भाग जाओ। वो फैजू को बाजू से पकड़कर खींचने लगा था, मगर वो टस से मस ना हुआ। अच्छा अच्छा, रोटी ना दे मगर धक्के तो ना दे। मेरा यार जब आ जाएगा तब तुझे मेरी कदर का पता चलेगा डिंगर। फैजुल हसन अब उठकर बैठ गया था। अब फैजुल हसन के पास कोई चारा नहीं था कि वो खामोश हो जाए और अपनी इज्जत बरकरार रखे। उसने अपने होंठ भींच लिए थे। लड़का अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो मंजर अली के इस घर के बारे में सोचने लगा था। कितना शानदार घर था, सुकून और अमन का गहवारा। वो मंजर अली की बीवी के मुतालिक सोचने लगा। एक बार मंजर अली ने उसे बताया था कि उसकी बीवी कैंसर जैसे मौजी मर्ज की नज़र हो गई है। तब वो दोनों यार बड़ा रोए थे। तब ये लड़का 2 साल का था। इस बच्चे की खातिर मंजर अली ने दूसरी शादी ना की थी। वो इसे पढ़ा लिखा कर इस मुआशरे का अच्छा शहरी बनाना चाहता था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था। पता नहीं कौन सा काम था, बस घर की हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो भी धंधा करता है अच्छा ही नफ़ा होगा। घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मंजर अली खुद ना जाने कहाँ था। ये लो, लड़के की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। खाना खा लो। लड़के ने रोटियों वाली छाबी और गरम गरम सालन उसके सामने रखा तो उसकी भूख मजीद जाग गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? फैजुल हसन ने जगह से ग्लास में पानी भरकर हाथ धोते हुए पूछा। सफदर हुसैन, लड़के ने मुख्तसरन जवाब दिया और पूछा, सच सच बताएं, आप वाकई अब्बा के यार हो? उसकी भीगी हुई आवाज़ सुनकर फैजुल हसन तड़प कर रह गया। उसने रोटी वहीं छोड़ दी और उसकी तरफ गौर से देखने लगा। नन्हे सफदर हुसैन की आंखों में नमी तैर रही थी। फैजुल हसन ने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास किया और सीने से चिमटाते हुए बोला, मैं तुम्हारे अब्बा का पक्का यार हूं। ऐसा यार के भाई भी भाई का भाई नहीं होगा। अब फैजुल हसन की आंखें भी चमकने लगी थीं। आप हमारे पास रहेंगे ना? सफदर हुसैन ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? ना ही माँ का प्यार मिला है, ना ही कोई रिश्तेदार चचा ताया मामू या फिर कोई बहन भाई। मुझे पता नहीं कि ये रिश्तों की जंजीर कैसी होती है। उसकी बर्दाश्त जवाब दी गई थी। उसकी आंखें चलकने लगीं तो फैजुल हसन भी मगमूम हो गया था। उसका भी कोई ना था। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। मैं तुम्हारी माँ चचा बहन भाई और तमाम रिश्तों में ढलकर इन रिश्तों की कमी पूरा करने की कोशिश करूँगा। बस अब रोना नहीं, हम दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे को रोता हुआ नहीं देख सकता। फैजुल हसन ने उसके आंसू पोछे तो सफदर हुसैन मुस्कुराने लगा। डिंगर, मुझे भी उदास कर दिया, अब मेरी भूख ही मर गई है। वो दोनों मुस्कुराने लगे। इससे पहले कि वो कोई और बात करते, गेट से एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग की साड़ी ज़ैबतन की हुई थी। कद काट भी ठीक था, गोरा चिट्टा खिलता हुआ रंग, बालों को सलीके से सवारा गया था। वो जितनी तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी उतनी ही तेज़ी से रुक गई थी। सहन में खड़े फैजुल हसन को देखकर उसके चेहरे पर कई रंग बिखर गए थे। उसके इस तरह देखने से फैजुल हसन भी सटपटा गया था, जबकि नन्ना सफदर हुसैन पुरसकून अंदाज में खड़ा उस औरत की तरफ देख रहा था। ओहि डिंगर, उसने झुककर सफदर हुसैन के कान में कहा, ये कौन है? उसने ला इल्मी से कंधे उचकाए। मैं तो समझा कि आपके साथ गांव से आई हैं। सफदर हुसैन की आवाज़ सुनकर फैजुल हसन खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर कर रह गया, जबकि वो खूबसूरत औरत वहीं खड़ी उन दोनों के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। मेरे साथ गांव से आती तो इतनी देर बाहर खड़ी रहती? फैजुल हसन ने हिम्मत की और आगे बढ़कर बोला, बीबी, किससे मिलना है आपको? इस घर में कोई औरत नहीं रहती। मुझे तुम्ही से मिलना है फैजुल हसन। उसकी मुतरन्नम आवाज़ ने फैजुल हसन का खून खुश कर दिया था। एक अजनबी औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे धचका सा लगा। अब वो आगे बढ़ी, मगर फैजुल हसन चंद कदम पीछे हट गया। उसका अंदाज डरा डरा और सहमा हुआ था। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो फैजुल हसन? उफ अल्लाह, मुझे और कितना सताओगे? अब वो आगे बढ़ी और भागकर फैजुल हसन को पकड़ लिया। अपने साथ लिपटाए हुए मर्दाना आवाज में बोली, अबे डिंगर, मुझे नहीं पहचानता अपने जिगरी यार मंजर अली को। इतना सुनना था कि फैजुल हसन की सांसें हमवार होना शुरू हो गईं। वो मंजर अली की जानदार अदाकारी और फिर भरपूर गेटअप का कायल हो गया था। उसने जोर से भींच कर मंजर अली को सीने से लगा लिया। दोनों यार एक दूसरे को देखकर ठंडक पहुंचा रहे थे, जबकि सफदर हुसैन खड़ा मुस्कुरा रहा था। फैजुल हसन को हैरान और परेशान छोड़कर मंजर अली कपड़े बदलने का कहकर कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद वो खाने की मेज पर इकट्ठे थे। अब मंजर अली पहले वाला मंजर अली लग रहा था। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुझसे अफसोस करूं बाबा और अम्मा की वफात का। मंजर अली सोगवार हो गया। अल्लाह की रजा होती है, भला कोई लड़ाई कर सकता है? उसकी अमानतें थीं, वो ले गया। फैजुल हसन ने मकमूम लहजे में मशीयत एजदी की तायद कर दी। अच्छा, अब बता तुम्हारा क्या इरादा है? वो साथ साथ खाना भी खा रहे थे। कोई काम धंधा मिल जाए तो जमींदार का कर्ज अदा करके अपना मकान हासिल करूंगा, वो दूर खलादेश में घूरता हुआ बोला। क्या काम कर सकते हो? कोई भी, वो पुरजोश लहजे में बोला। तुम्हें तो पता है कि मैं मेहनत से जी नहीं चुराता, कहीं ट्रैक्टर वगैरह भी चला लूंगा, उसने कहा तो सफदर हुसैन का कहकहा बुलंद हो गया। चाचा जी, शहरों में ट्रैक्टर नहीं चलते, ये सब कुछ गांव में होता है, यहां तो बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियां होती हैं। शानदार गाड़ियां, फैजुल हसन को वो शानदार गाड़ी और फिर गाड़ी वाली याद आ गई। उसके सामने वही मंजर घूम गया। वो सुराहीदार गर्दन गाड़ी से निकालकर खूबसूरत होंठों से फूल और पत्तियां फैजुल हसन पर निछावर कर रही थी। कहां खो गए हो फैजुल हसन? मंजर अली की आवाज सुनकर वो वापस उसी जगह आ गया था, मगर वो तजब्जुब की कैफियत से बोला, गाड़ी तो मुझे नहीं चलानी आती। आजकल तो नौजवान हवाई जहाज चलाना सीख रहे हैं, आपको भी गाड़ी चलाना आ ही जाएगी, आप हिम्मत तो करें चाचा, सफदर हुसैन चहक रहा था। उसकी खुशियां दुगनी हो गई थीं, जब से उसने सुना कि अब फैजुल हसन यहीं उनके साथ ही रहेगा। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। तुम ये औरत बनकर इस घर में क्यों आए थे? फैजुल हसन ने बड़ी देर से रोका हुआ सवाल मंजर अली से कर दिया। जिंदगी की हकीकतें बहुत तलख होती हैं फैजू, मंजर अली एकदम संजीदा हो गया था। अल्लाह मेहरबान ने इंसान को पेट लगाया है और साथ ही वादा भी किया है कि वो किसी को भूखा नहीं सुलाएगा, मगर यह भी कहता है कि हीला कर वसीला मैं बनूंगा। इस दुनियादारी को कायम रखने के लिए रब ताला के अपने कानून हैं। मैं एक स्टेज कंपनी में मुलाजिम हूं, आजकल हम जो ड्रामा कर रहे हैं उसमें मेरा किरदार एक नाचने वाली औरत का है। मैं अपना गेटअप और मेकअप खुद ही बदलता रहता हूं। इस बेटे को पालने के लिए और अपने पेट को भरने के लिए दिन रात स्टेज पर नाचना होता है। बस हक़ हलाल की तमन्ना दिल में लेकर घर से निकलता हूं, मेरा परवरदिगार मुझे अता कर देता है। पैसा कमाने की खातिर मर्द से औरत बनकर अदाकारी करता हूं, मगर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पैसा कमाने के लिए नेकी और बदी की परवाह किए बगैर दिन रात दोनों हाथों से इस मुल्क को नोच खसोट रहे हैं, बस अपना पेट भरने के लिए इस मुल्क के खजाने का पेट खाली कर देते हैं। मंजर अली खामोश हुआ तो फैजुल हसन की आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो अब समझा था कि मंजर अली अमीर कैसे हो गया था। वो औरत बनकर नाचता था सिर्फ और सिर्फ हलाल कमाने के लिए। सफदर हुसैन, वो अपने बेटे से मुखातिब हुआ, फैजुल हसन मेरा जिगरी यार है, अब इस दुनिया में इसका हमारे सिवा कोई नहीं है, रब वाहिद की ज़ात ने इसे हमारे पास भेजा है, इसकी तहे दिल से खिदमत करना, ये तुम्हारा चाचा है। आप फिक्र ना करें अब्बा, मेरी और चाचा की दोस्ती पक्की हो गई है। सफदर हुसैन अपनी जगह से उठकर फैजुल हसन की गोद में आकर बैठ गया था। मैं और सफदर हुसैन अब पक्के यार हैं, फैजुल हसन को भी सहारा मिल गया था। तुम दो तीन दिन आराम करो, मैं तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दूंगा, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, अल्लाह की बड़ी रहमत है, बड़े ताल्लुकात हैं तुम्हारे भाई के, डिंगरा। मंजर अली ने आखिरी लफ्ज़ फैजुल हसन के लहजे में कहा तो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब्बा, मैं चाचा को शहर की सैर कराऊंगा और घर तक आने जाने का रास्ता भी समझा दूंगा। सफदर हुसैन वाकई उसका दोस्त बन गया था। उसने इब्तिदा अपने घर से की थी, फैजुल हसन ने तमाम घर देख लिया था। एक कमरा ऐसा भी था جو عورتوں کی قیمتی ملبوسات اور میک اپ کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ منظر علی اپنے فنکشن یا ڈرامے کی تیاری کے لیے اس کمرے کو استعمال کرتا ہوگا۔ صفدر حسین نے اسے کرسی پر بیٹھا کر اس کے جسم کے گرد کپڑا باندھ دیا۔ فیض الحسن حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ چاچا، وہ قینچی اور کنگھی پکڑ کر فیض الحسن سے مخاطب ہوا، اب میں آپ کی کٹنگ کروں گا، آپ کے بال اور مونچھیں شہروں میں رہنے والے لوگوں کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ منظر علی رات بھر کا جاگا تھا، اب آرام کر رہا تھا اور پھر رات کو اس نے کام پر جانا تھا۔ صفدر حسین نے فیض الحسن کی قدرے بہتر کٹنگ کر دی تھی، بلکہ اب وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ واقعی پہلے والا فیض الحسن بدل گیا تھا۔ اب آپ یہ لباس بھی تبدیل کر لیں، کیونکہ شہر میں ایسے لباس نہیں پہنے جاتے۔ صفدر حسین کے حکم کی تعمیل فیض الحسن کی مجبوری تھی، اب وہ شہر آ گیا تھا اور شہری بننے کے لیے اسے جس سہارے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب بہم پہنچا دیا تھا۔ حوریہ یونیورسٹی سے ہی فیصلہ کر کے نکلی تھی کہ کچھ کتابوں کی خریداری کی جائے گی۔ اس کی گاڑی اب شہر کے معروف بازار میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ گزشتہ 7 سال سے بک سٹاپ کی ریگولر کسٹمر تھی۔ اب بھی اس نے اس دکان کے سامنے گاڑی پارک کی اور اپنے قدم کتابوں کی دکان کی طرف بڑھا دیے۔ دکان کا نوجوان مالک عدنان اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی اچھی گاہک تھی۔ اس کے آنے سے اس دکان کی اچھی سیل ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ دکان میں داخل ہوئی، اس کی نظر نوٹس بورڈ پر لگے ہوئے بڑے سے اشتہار پر پڑی، جو کہ کسی نئے کتاب کی پبلسٹی میں لگایا گیا تھا۔ حوریہ کو اس میں دلچسپی نظر آئی، وہ اشتہار غور سے پڑھنے لگی۔ کوئی نیا شاعر تھا جس کی پہلی کتاب ہی مارکیٹ میں آئی تھی، اور بمطابق اشتہار چند ہی کتب باقی بچی تھیں جو سیل ہونے سے رہ گئی تھیں۔ یہ کہہ کر حوریہ دکان کے ایک حصے کی طرف بڑھ گئی، جہاں شاعری اور نئے ماہ کے میگزین رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت دکان میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی نگاہیں شاعری کی نئی کتاب کو تلاش کرنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ واقعی ایک کتاب رہ گئی تھی، کیونکہ شاعری کی باقی کتب تقریباً 15-15 یا 10-20 کی تعداد میں لگی ہوئی تھیں، مگر اس کتاب کی جگہ پر ایک ہی کتاب پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ کسی نے وہ کتاب اٹھا لی، اس کا بڑھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے اسی انداز سے کتاب اٹھانے والے کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی پینٹ اور گرین کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ قد کوئی 6 فٹ ہوگا۔ گورا رنگ اور سلیقے سے کی ہوئی تازہ کلین شیو اور طریقے سے سجے ہوئے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری، وہ کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ لے لیجئے۔ جی نہیں، وہ اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اجنبی نوجوان اس کے سراپا حسن کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، میں کسی کا حق نہیں لیتی۔ اس میں آپ کا ہی حق ہے، کیونکہ آپ پہلے اٹھانے کے لیے بڑھی تھیں۔ اس نے کتاب حوریہ کی طرف بڑھا دی، جو اس نے لے لی۔ شکریہ، اٹس مائی پلیجر، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتا ہوا بولا، تو حوریہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے اس کتاب میں ایسی کون سی بات ہے کہ ہر کوئی مطالعے کا ذوق رکھنے والا اسے خرید رہا ہے؟ یہ تو پڑھ کر ہی پتا چلے گا، وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بائی دی وے، آپ کیوں خرید رہے تھے؟ میں خرید نہیں رہا تھا، بلکہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں شاعر نے ایسا کیا لکھ دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اس کی دیوانی ہو رہی ہیں، وہ دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ اس کتاب کی یا شاعر کی؟ وہ بھی مسکرانے لگی۔ شاعری میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مشغلہ؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ پسندیدہ لٹریچر، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ معاملہ تو آپ کی ذاتی پسند کا ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو شاعری کیوں پسند ہے؟ میں آپ کو بتانے کی پابند تو نہیں، لیکن لگتا ہے آپ بھی شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں۔ اس نے کتاب اپنے بیگ میں ڈال لی تھی۔ شاعری سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاعر آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاعر الفاظ کے ذریعے آپ کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ शायर बहुत हसास दिल के मालिक होते हैं। अपना दुख सुख कागज पर बिखेरने के लिए कितने ही जानलेवा लम्हात गुजार देते हैं। एक गजल लिखने के लिए अजियतनाक सफर करना पड़ता है बेचारे शायर को। वो खामोश हुई तो अजनबी मुस्कुरा कर रह गया, जबकि वो दुकान के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ी। उसने कुछ दूसरी कुतुब और मैगजीन खरीदे और काउंटर की तरफ चल पड़ी, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि काउंटर की दूसरी तरफ कुर्सी पर वही अजनबी बैठा हुआ था। उसकी नज़रें दुकान का तवाफ करके दुकान के मालिक अदनान को ढूंढने लगीं। अदनान साहब अभी आ जाते हैं, ज़रा काम से गए हुए हैं। उसकी समाज से अजनबी की आवाज़ टकराई तो वो दिल ही दिल में उसकी जहानत की कायल हो गई। उसने तमाम कुतुब और मैगजीन काउंटर पर रख दिए तो अजनबी उन्हें उठा उठा कर लिखी कीमतें देकर बिल बनाने लगा। हुरिया ने एक बार फिर उसके वजूद का तवाफ किया तो उसे अजनबी की खुश लिबासी और ग्रेसफुल शख्सियत का कायल होना पड़ा। 1270 रुपये, उसने तमाम कुतुब और मैगजीन शॉपिंग बैग में डालकर बिल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। दिल मोहलेने वाली आवाज़ सुनकर चौकन्ना लाजमी अमर था, क्योंकि हुरिया तो उसके सरापे का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अदनान दुकान में दाखिल हुआ। वो हुरिया को देखकर मुस्कुराता हुआ उसी की तरफ चला आया। अस्सलामु अलैकुम हुरिया आपी, वो करीब आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आजकल कम ही दिखाई देते हो। हुरिया ने बिल अदा कर दिया था, अब वो अपना सामान समेट कर जाने वाली थी। दरअसल आजकल बहुत ही मसरूफियत है, MBA कर रहा हूँ, बस उधर ही मसरूफ़ रहता हूँ। और यहाँ का क्या होगा? ये तो नहीं छोड़ेंगे, कोई लड़का वगैरह रख लेंगे, फ़िलहाल तो जाजिब भाई ही साथ निभा रहे हैं। अदनान ने आखिरी अल्फाज कुर्सी पर बैठते हुए अजनबी की तरफ इशारा करते हुए कहे तो हुरिया को उसकी शख्सियत पर यह नाम बिल्कुल फिट लगा था। वो नाम समेत मर्दाना वजाहत का नमूना था। इनका मुकम्मल तारुफ तो हुआ ही नहीं, वो हिम्मत करके पूछ बैठी। इनका नाम जैसा है मैं बता चुका हूँ, जाजिब है। इनकी सामने ही वीडियो और मूवीज़ की दुकान है, शहर के बहुत मशहूर वीडियोग्राफर हैं। और यह कहकर खामोश हुआ और जाजिब की तरफ देखने लगा, जिसने आंखें निकालकर मज़ीद कुछ बताने से मना कर दिया था। और क्या? हुरिया ने तजस्सुस से पूछा। और ये कि ये हमारे भाई नुमा दोस्त हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। अदनान ने जाजिब का तारुफ करवाया और हुरिया नाइस टू मीट यू कहकर बाहर की जानिब चल पड़ी। ये तो क्या बकवास करने वाला था, जाजिब ने हुरिया के जाते ही अदनान से पूछना शुरू कर दिया। बॉस, मैं तो बताने वाला था कि ये शायर भी हैं। और इससे पहले कि अदनान मज़ीद कुछ कहता, जाजिब उसे मारने के लिए काउंटर फलांग चुका था, मगर वो उसके हाथ कहाँ आता। हुरिया एक हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े, दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़े सड़क क्रॉस कर रही थी कि अचानक किसी ने झपट कर उसके हाथ से किताबों वाला शॉपिंग बैग छीना और बाजार के एक तरफ दौड़ लगा दी। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे, फिर अचानक उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर चोर, पकड़ो चोर को पकड़ो, ये कहती हुई तेज तेज चलती हुई उसके पीछे लपकी। मगर उसकी हैरत की वजह यह थी कि कोई भी दुकानदार उसकी मदद करने न आया, उसके बजाय अपने अपने कामों में लगे रहे। फिर उसने देखा कि जाजिब तेज़ी से बुक स्पॉट से निकला और उस चोर के पीछे दौड़ लगा दी। उसने चंद कदम पर ही चोर पकड़ लिया था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि चोर का सांस फूल गया था, वो निढाल होकर गिर गया। किताबों वाला बैग उसने अपने सीने से चिमटा रखा था। हुरिया भी तेज तेज चलती हुई उसके सामने पहुंच गई। उसने देखा कि कोई 50-55 साल बूढ़ा था, जिसकी कनपट्टी के बाल सफ़ेद थे। वो बुरी तरह हांफ रहा था और जाजिब उसे मारने के बजाय उसके पास बैठा हुआ था। हुरिया के लिए ये मंज़र भी हैरान कुन था, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि जाजिब उस चोर को मारे। इससे पहले कि हुरिया कुछ कहती, जाजिब ने आहिस्तगी से कुतुब वाला बैग उस बूढ़े से पकड़कर उसे पकड़वा दिया। उसने देखा कि अब बूढ़ा हंस रहा था, मगर हुरिया से नज़र मिलते ही वो हंसना भूल गया था। उसकी आंखें वहशत और खौफ से फटने के करीब हो गई थीं। वो हुरिया की तरफ उंगली का इशारा करके बोला, तुम जिंदा हो? बाबा, जाजिब ने उसे बाबा कहकर पुकारा तो हुरिया को एक और झटका सा लगा। उसने हैरानगी से जाजिब की जानिब इस्तेफामिया अंदाज में देखा तो उसने सर झुकाते हुए बाबा को उठाया। हाँ मिस हुरिया, ये मेरे बाबा हैं। उसकी आवाज़ में हजार सदियों का तासुफ था जिसे हुरिया ने वाज़ह तौर पर महसूस किया। क्या ये? हुरिया ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। हाँ मिस हुरिया, ये अब नॉर्मल हैं। वो बाबा को सहारा देकर खड़ा था। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। इनकी दौड़ यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है, कोई भी बाजू वाला इनके पीछे नहीं भागता। इट्स ओके, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। वो इतना कह पाई थी कि बाबा एक बार फिर बोल पड़े, मानू मानू मेरी मानू बिल्ली। जाजिब उसे लेकर दुकान की तरफ चल पड़ा जबकि होरिया दुख और गम की तस्वीर बनी उन दोनों को जाता देख रही थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इस नूरानी कलमे की आवाज़ का शोर बुलंद होता जा रहा था। हाजियों की कतारें तवाफ करने में मगन थीं। सफ़ेद रंग के अहराम बांधे हाजी साहिबान खाने खुदा के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान सभी मोहब्बत और लगन से इबादत में मगन थे। उन सब में से अपना आप तलाश करना बहुत मुश्किल था। उसकी नज़रें इर्द गिर्द घूमी थीं मगर वो खुद को कहीं नहीं पाकर अफसरदा हो गया था। इस बार भी उसकी बारी ना आई थी। उसकी हाजिरी इस साल भी मंजूर नहीं हुई थी। उसकी आंखों ने दरिया बहाना शुरू कर दिया था। वो कितने सालों से इस आस पर इसी अरमान को दिल में लिए जिंदा चला आ रहा था कि इस साल हज ज़रूर करेगा। मगर हज तो अमलों का होता है, वो तो कमज़ात गंदा और मैला इंसान था, वहां तक कैसे पहुंच सकता था। उस मुकद्दस ज़मीन पर पांव रखने से पहले अपने दिल को बावजू करना पड़ता है, अपने अंदर को धोना पड़ता है। अभी तक उसकी बारी क्यों नहीं आई? इसीलिए कि उसका दिल अभी धुला नहीं था, वो अभी अच्छे और मोतबर इंसानों में शामिल ना हुआ था। उसका रोना धोना सब बेकार था। पहले अपने आप को बदलना होगा, अपना मन साफ करना होगा, दिल को धोना होगा, आंखों को हया और शर्म सिखानी होगी, तमीज़ और अकल का पैरहन ओढ़ना पड़ेगा। अभी और नाचना होगा, अभी और नाचना होगा, अभी और नाचना होगा। उठो और घुंघरू बांधो इससे पहले कि यार मज़ीद नाराज़ हो जाए, इससे पहले कि क़यामत आ जाए, इससे पहले कि मुर्शद की नाराज़गी तुम्हारी जान ले ले। उठो उठो घुंघरू बांधो और नंगे पांव नाचो नाचो नाचो। इन आवाज़ों ने उसे कानों पर हाथ रखकर चीखने पर मजबूर कर दिया था। उसने तड़प कर आँखें खोल दीं। उसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। उसकी आँखों से टपकने वाली हैरानी और चेहरे से बरसने वाली सरासीमगी उसके साथी ने महसूस कर ली थी। वो आगे बढ़ा और उसके मुंह से पानी का ग्लास लगा दिया। वो घटाघट पीने लगा मगर जितनी प्यास थी जितनी तिश्नकी थी, ग्लास का वजूद रेगिस्तान में एक नन्हे मुन्ने कतरे की मानिन लग रहा था। फिर वो कई ग्लास पानी पी गया। उसकी बेतरतीब सांसें अब एतदाल पर आ गई थीं। उसकी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के शबनमी कतरे अब साफ हो गए थे। अपनी बदबख्ती पर जारों जार रोने को दिल करता था मगर आंसू बह बहकर गालों पर लकीरें बना गए थे। आंखों से बाहर गिरने की बजाय अब दिल पर गिरने लगे थे। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा। वही मंजर थे जो रोजाना उसकी निगाहों की जीनत बनते थे। खिड़की खोलकर बाहर देखने की जरूरत ना थी क्योंकि नीम का दरख्त भी उसकी तरह उदास खड़ा था। सड़क पर ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक था। चांद तारे एक दूसरे की तन्हाई दूर करने के लिए चमक चमक कर एक दूसरे का दिल बहलाने की कोशिश में रात बिता रहे थे। सर्दियों की यह सर्द रात उसे अमावस की रात लगती थी। उसने अपने साथी की तरफ देखा जो बज़ाहिर कंबल ओढ़कर सो रहा था मगर वो जानता था कि जब तक वो नहीं सोएगा उसका साथी भी नहीं सो सकेगा। वो उसकी तबीयत और फितरत से वाकिफ हो गया था। फिर उसने कोने में पड़ी हुई ढोलक की तरफ देखा, दुख और तासुफ से सोचने लगा। दिन चढ़ने के बाद उस ढोलक की थाप पर उसे रक्स करना था। घुंघरू बांधकर गलियों और बाजारों में नाचना था, क्योंकि वो हिजड़ा था। इस सोच के साथ ही दर्द की तेज लहर ने उसे सोचों से निकलने पर मजबूर कर दिया। सफदर हुसैन ने थोड़े ही दिनों में फैजुल हसन को मुकम्मल शहरी बना दिया था। अब उसकी नौकरी का मसला था। मंजर अली ने अपने डायरेक्टर से बात करके उसके हाथ गाड़ी पर सीधे करवा दिए थे। डायरेक्टर ने अपनी गाड़ी मंजर अली को चंद दिनों के लिए दे छोड़ी थी, जो फैजुल हसन के काम आ गई। अब वो बेहतरीन ड्राइवर था। मंजर अली ने उसे बताया कि आज शाम को एक जगह पर उसकी नौकरी के लिए जाना है, अगर बात बन गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब सफदर हुसैन और फैजुल हसन दोनों ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। फैजुल हसन बेचैनी से टहल रहा था। उसने पूरा महीना सफदर हुसैन का हुक्म मान मान कर गुजारा था। वो उसे मुख्तलिफ पार्कों और तफरीही मुकामात पर ले जाता रहा। कभी कभार फैजुल हसन को तन्हा भी छोड़ देता और शर्त लगाती कि पहले घर कौन पहुंचता है, और हैरतअंगेज तौर पर फैजुल हसन शर्त जीत जाता। सफदर हुसैन ने फैजुल हसन की एक और खूबी से बहुत फ़ायदा उठाया था। वो ये कि फैजुल हसन कुरान करीम की किरात बहुत अच्छी तरह करता था। गांव के स्कूल में पाँचवीं फेल होने वाला ये बच्चा मदरसे में कुरानी तालीम हासिल करने में टॉप कर गया था। उसने अपनी प्यारी आवाज़ से मदरसे के तमाम असातिज़ा को हैरान कर दिया था। मगर गुरबत आड़े आ गई, उसकी तालीम अधूरी रह गई। मगर वो हर रोज़ सुबह सुबह मामूल के मुताबिक कुरान करीम की किरत दिल की गहराइयों से करता था। वो दौरान किरत इतना महू हो जाता था कि आसपास का होश गवा बैठता। उसकी आँखें सावन बरसाने लगती थीं। बस सफदर हुसैन भी उसका शागिर्द बन गया था। अब वो चचा के बजाय फैजुल हसन को उस्ताद कहता था। उस्ताद, एक बात तो बताओ। सफदर हुसैन ने उसकी बेचैनी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उसे बातों में उलझाना शुरू कर दिया। पूछ डिंगर, वो मुसलसल टहल रहा था। अगर सेठ साहब ने कहा कि तुम हमारे बंगले पर ही रहोगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी दोस्ती ख़त्म, वो उदासी से बोला। तो फैजुल हसन चौंककर उसकी तरफ देखने लगा। वो टहलते टहलते रुक गया था। दोस्तियां इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। वो उसके पास आकर बैठ गया, उसका हाथ हाथों में लेकर बोला, अब ये दोस्ती मेरी मौत पर ही ख़त्म होगी। तुझ में एक ख़राबी है उस्ताद, वो अपने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोला। वो क्या? बहुत जल्द संजीदा हो जाते हो। जिंदगी और मौत की बातें नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे, वो फौरन ही मान गया था। वो नन्हे सफदर हुसैन को उदास नहीं देख सकता था। अगर इस दौरान कोई शहर की लड़की पसंद आ गई तो वो इससे आगे कुछ ना सोच सका। गाड़ी वाली उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। सुना है ये औरत फसाद की जड़ है, भाइयों को भाइयों से जुदा करवा देती है। फैजुल हसन को उसकी आवाज़ वापस वहीं ले आई थी। मगर तुम मेरे भाई तो नहीं हो। भाई नहीं हूँ, मगर भाई का बेटा तो हूँ। वो अब अपने दोनों हाथ पसलियों पर रखकर फैजुल हसन को घूर रहा था। उसकी इस अदा पर फैजुल हसन कुर्बान हो गया। उसने आगे बढ़कर सफदर हुसैन को गोद में उठा लिया और मुँह चूमते हुए बोला, मैंने ठीक कहा है, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरी जान हो तुम। मगर तुम तो कहते थे कि तुम्हारा जिगर खराब है। सफदर हुसैन एक बार फिर मजाक के मूड में था। मैं ठीक कहता था, मेरा जिगर खराब है, क्योंकि मेरा जिगर तो तुम हो और तुम ठीक नहीं हो। उसने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया तो सफदर हुसैन मुस्कुरा कर रह गया। तुम्हें भी शहर की हवा लगती जा रही है। अच्छा, एक नसीहत करने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनो। वो बड़े बुजुर्गों का अंदाज अपनाए हुए बोला तो फैजुल हसन फरमाबरदार बच्चों की तरह उसके कदमों में बैठ गया। जी फरमाइए दादाजी। इस शहर में भरपूर जिंदगी गुजारनी हो तो लड़कियों से बचकर रहना, ये मेरी नसीहत है। ठीक है दादाजी, फैजुल हसन आजजी से बोला तो सफदर हुसैन खिलखिलाकर हंस पड़ा। इतनी देर में गेट खुलने की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़े। मंजर अली मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। चलो भाई फैजुल हसन, बोरिया बिस्तरा संभालो और चलने की तैयारी करो। वो आते ही खुशखबरी लाया था और उसका अंदाज बता रहा था कि कोई अच्छी ही ऑफर है। मुझे करना क्या होगा, वो आजी से मिस्किनों वाली सूरत बनाते हुए बोला तो सफदर हुसैन हंसकर बोला, दीवारें चीन जगह जगह से उखड़ गई है, उसकी मरम्मत करनी है। देखो मंजर अली, ये मुझे मजाक करता है, दरअसल शहर का पानी ही ऐसा है। वो पुरशिकायत अंदाज में गोया हुआ तो मंजर अली भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओए डिंगरा, तेरा चाचा है, इसका लिहाज किया करो, वो सफदर हुसैन को डांटने लगा। फिर कहा, मलिक अब्दुलरहमान साहेब मेरे बहुत अच्छे फैन हैं, वो फैजुल हसन को समझाने लगा। ये फैन क्या होता है, फैजुल हसन दरमियान में ही बोल पड़ा, मतलब कि मेरी अदाकारी को पसंद करते हैं, उनकी बहुत बड़ी कोठी है, उन्हें एक अदर ड्राइवर की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हारी बात कर ली है, अब बाकी तमाम काम तुम्हें वो समझा देंगे। फैजुल हसन तमाम बातें सआदतमंदी से सुन रहा था, मगर साहिब उसूल पसंद आदमी हैं, हर काम वक्त पर और पूरा करने के आदि हैं और दूसरों से भी यही तवक्को करते हैं कि उनके मुलाजिम भी तमाम काम उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक करें। मंजर अली ने खुलासा बता दिया था, अब फैजुल हसन को ड्राइविंग करना थी। एक और अहम बात, वो दोनों मंजर अली की जाने मुतवज्जे हुए, तुम्हें दिन रात वहीं रहना होगा, महीने में एक छुट्टी होगी और तनख्वाह पूरे 600 रुपये मिलेगी। 600? फैजुल हसन का मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि इससे पहले वो जमींदार के यहाँ माहाना 90 रुपये में काम करता था, अब तो वो बहुत जल्द ही जमींदार का कर्ज उतार कर अपना मकान वापस ले सकता था। वो अपने मकान में अपने गांव में रहेगा। वो सोचों ही सोचों में बहुत दूर निकल गया था, सफदर हुसैन की आवाज़ पर चौंक गया। अब हमारी मुलाकात महीने बाद हुआ करेगी, वो मकबूम सा हो गया था। नहीं, मैं तुम्हें कभी कभार मिलने आ जाया करूँगा, तुम फिक्र ना करो, हमारी दोस्ती मज़ीद पक्की होगी, वो सफदर हुसैन को दिलासा देने वाले अंदाज में कह रहा था, मगर खुद भी उदास हो गया था। सुबह 11 बजे तैयार रहना फैजू, हम मलिक साहब के यहाँ कल चलेंगे। मंजर अली उसको मज़ीद उदास ना करना चाहता था, यह कहकर वो अंदर चला गया और वो दोनों सहन में ही उदास उदास एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुम उदास क्यों हो, तुम ऐसा करना, कभी कभार मुझसे मिलने कोठी आ जाया करना, फैजुल हसन ने कहा तो सफदर हुसैन की आंखें चमकने लगीं। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया था। अगले दिन 11 बजे वो मलिक अब्दुलरहमान की बंगले नुमा कोठी पहुंच चुके थे। फैजुल हसन के होश उड़ गए थे, क्योंकि गांव में जमींदार की हवेली देखी थी जो तकरीबन 4-5 किनाल पर मुहैया थी, मगर वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शहर में किसी का इतना बड़ा घर भी हो सकता है। वो बंगला कम अज़ कम 50 किनाल पर तामीर हुआ था, क्योंकि उसके 3 दाखिली दरवाजे थे, काफ़ी अंदर जाने के बाद इमारत शुरू होती थी। पोर्च में शानदार गाड़ियां खड़ी थीं, उनमें से एक गाड़ी फैजुल हसन को मिलने वाली थी, वो लबों पर जुबान फेर कर रह गया। चौकीदार ने उन्हें लॉन में बिछी कुर्सियों पर बैठने को कहा, मगर वो घास पर ही बैठ गए। एहसास कमतरी गरीब आदमी के अंदर से झाँकता है, इतनी दौलत और शानदार इमारत को देखकर फैजुल हसन का दिल धड़क धड़क करने लगा था। क्या वो इनके मियार पर पूरा उतरेगा, वो खुद सोचने लगा। इतनी देर में सामने से एक लहिम शहिम बुलंद कद काठ का मर्द आता हुआ दिखाई दिया, जिसने क्लीन शेव कर रखी थी, तेल लगाकर सर के बाल पीछे की तरफ सलीके से कंघी किए हुए थे। बेसिलवट लिबास उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार रहा था। यही अब्दुलरहमान साहिब हैं, किसी भी किस्म की कोई गलती ना करना, मंजर अली ने उसे समझा दिया। ये तो बहुत करख्त आदमी लगता है, बस अपनी ज़ुबान मुंह के अंदर दांतों तले बंद कर लो, वो दोनों उठकर खड़े हो गए। मलिक साहिब के साथ एक सूटेड बूटेड आदमी था जो कि बिल्कुल नौजवान था, उसके हाथ में फ़ाइलों का अंबार था, वो यकीनन कोई मैनेजर वगैरह होगा। फैजुल हसन उन दोनों की चाल ढाल से खासा मरूब हुआ था, अब वो दोनों उनके पास पहुँच चुके थे। पास आने पर मंजर अली ने मलिक अब्दुलरहमान को कुर्सी पेश की और सलाम किया, जबकि फैजुल हसन को भी उसकी तकलीद करना पड़ी। मलिक की नज़र में बेफिक्री, तबीयत में गुरूर और गर्दन का अकड़ाव बता रहा था कि बाप दादा की जायदाद पर ऐश करके अपने आप को मनवा गया हूँ, क्योंकि मंजर अली ने यह न बताया था कि वो कौन सा ऐसा कारोबार करते थे जिससे उनकी ये शान शौकत बरकरार थी। मंजर अली और फैजुल हसन की इतनी जुरत न थी कि वो इस बात का खोज लगाते। हाँ भाई मंजर अली, मलिक साहब अब कुर्सी पर बराजमान हो गए थे। हमारे काम का कुछ बना? जी मलिक साहब। मंजर अली आजिजी से सामने आया और ऐसी सूरत बना ली कि दुनिया में इससे ज़्यादा मिस्कीन सूरत कोई हो ही नहीं सकता। फैजुल हसन मेरा भाई है और इंशाअल्लाह आपको कोई भी शिकायत ना होगी। फैजुल हसन, मलिक ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया तो फैजुल हसन की रूह फना हो गई। कितनी देर हो गई है? मेरा मतलब है कि ड्राइविंग का कितना तजुर्बा है? ये सवाल अब बराह रास्त फैजुल हसन से किया गया था और उसे अपनी जहानत को मद्देनज़र रखते हुए मंजर अली की बताई हुई बातों के मुताबिक उसका जवाब देना था। झूठ और सच को मिलाकर नौकरी हासिल करना अवलिन तरजीह थी। गुज़िश्ता 3 बरस से ड्राइविंग कर रहा हूँ जनाब, वो आजिज़ी से बोला तो मलिक ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो फैजुल हसन लरस कर रह गया। तुम इस कोठी में महज ड्राइवर ही नहीं होगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी और तनख्वाह की तुम फिक्र ना करना। हम मंजर अली के फ़न की कदर करते हैं और उसके भाई की भी कदर करेंगे अगर तुम हमारे मियार पर पूरे उतरोगे तो। मुझे ड्राइविंग के अलावा और क्या करना होगा जनाब? फैजुल हसन ने हिम्मत की और बात कह दी। हर रोज़ नई हिदायत तुम्हें मिल जाया करेंगी और तुम जब चाहो मंजर अली से मिलने जा सकते हो। ये कहकर मलिक साहब उठकर जाने लगे मगर दोबारा मुड़कर कहने लगे, सुबह 7 बजे तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। ड्यूटी शुरू होने से पहले हम तमाम काम और तमाम बातें मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हल करने के आदि हैं। याद रखना, कभी भी किसी काम को हमारी आदत और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने की कोशिश ना करना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कहकर मलिक साहब और मैनेजर वापस चले गए मगर उनके मुंह से इत्मीनान की निकलने वाली सांस ने उनके सीने फटने से बचा लिए थे। मंजर अली उसे छोड़कर चला गया तो थोड़ी देर बाद माली बाबा ने उसे उसके क्वार्टर में पहुंचा दिया। एक खूबसूरत सा पलंग और साफ सुथरा बिस्तर देकर उसकी तबीयत खुश हो गई। कमरा गो के छोटा था मगर ज़रूरियात ज़िंदगी की सब अशिया, मसलन पानी, बात, बिस्तर, पलंग और दीगर साजो सामान मौजूद था। एक चीज़ की कमी उसने शिद्दत से महसूस की थी, वो था कुरान करीम, जो कि उस कमरे में मौजूद ना था। उसने माली बाबा से कहा तो उसने सर से पांव तक फैजुल हसन की तरफ देखा जैसा कि उसने कोई अनोखी चीज़ मांग ली हो। वैसे देखा जाए तो चीज़ वाकई अनोखी है, उसी की बदौलत हमें ज़िंदगी गुजारने का करीना आया है। हमारे मज़हब की बुनियाद ही कुरान करीम है। दूसरी कौमों और हम में यह फ़र्क है कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन पर यह किताब नाजिल की गई, जबकि दूसरी कौमों के अंबिया अकराम पर उतरने वाली इल्हामी किताबें ज़माने के साथ साथ तब्दील होती रही हैं। मगर कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है, इसमें लफ्ज़ अल्लाह का इजाफा और लफ्ज़ शैतान का इखराज भी नामुमकिन है। यह मुकम्मल और जामे किताब है। लेकिन कुरान करीम को हमने छोड़ दिया है, अपना दीन, धर्म और ईमान रुपया पैसा बना लिया है, जो कि बहुत दुख और तासुफ की बात है। फैजुल हसन ने एक ठंडी सांस खारिज की। माली बाबा जा चुका था, यकीनन वो कुरान करीम लेने गया था। चली आओ अमावास की रात फिर से दोस्त हो जाएं, चली आओ अमावास की रात फिर से दोस्त हो जाएं, कमज़र्फ चांद के हाले में भटक रहा हूं मैं। मुफलिसी ने पहना दिया है मुझे उसकी खफकी का पैरहन, कभी आसूदगी में जिसकी रिदा रहा हूं मैं। इस शेर से वो शायर के दुख और गम का अंदाज़ा कर सकती थी। हर शेर शायर की दिल की सदा होता है, वो अपना गम और अलमिया अल्फाज के ज़रिए एक लड़ी में पुरोकर गज़ल बनाता है, फिर लोग उसे पढ़कर उन अल्फाज का मतलब अपने अपने हिसाब से लेते हैं। शायर का एक शेर तकरीबन हर तबके के लोगों की अंदरूनी अकासी करता है। हर शख्स अपनी मर्जी और फितरत के मुताबिक उसका मतलब निकालता है। तभी तो शायर हजरात को इस रोए ज़मीन पर कायनात की हसास तरीन कौम का खिताब मिला ही। इस शेर को पढ़कर हुरिया की कैफियत भी तजबजब का शिकार हो गई थी। बज़ाहिर खुशो खुर्रम नजर आने वाले इंसान अपने अंदर एक कहानी रखते हैं, एक दुख भरी दर्दनाक कहानी, जिसको सफ़े करतास पर बिखेरने के लिए किसी न किसी राइटर या फिर शायर का होना ज़रूरी होता है। वो नई किताब की शायरी के शहर में खोई हुई थी। वो आज तक किसी भी शायर से ना मिल सकी थी और ना ही मिलना चाहती थी, लेकिन इस शायरी में कुछ ऐसी बात थी कि वो मुतासिर हुए बिना ना रह सकी। उसने इरादा कर लिया था कि वो अदनान से मिलकर इस शायर का एड्रेस मालूम करेगी और उसके घर पर उससे मुलाकात करेगी, मगर किस हवाले से? इस हवाले से कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। उसने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो एकदम सीधी होकर बैठ गई। आ जाओ, उसने कहा तो अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो माहे नूर बुआ की दिलो जान से इज्जत करती थी। एक डैशिंग पर्सनालिटी की मालिक उसकी बुआ को किसी की नज़र लग गई थी। वो हमेशा सोगवार रहती थी। इस बात का अंदाज़ा हुरिया कभी भी ना लगा सकी कि बुआ को क्या दुख है। उसने कई बार पूछने की कोशिश की, मगर हर बार ही बुआ टाल गई थी। अब भी उन्होंने सर पर सियाह रंग का स्काफ ओढ़ रखा था, हाथों में हैंडबैग थी। गालिबन वो कहीं बाहर जाना चाहती थी, अपने साथ हुरिया को लेने आई थी। वो कभी भी अकेली बाजार न गई थी, हालांकि वो माहिर ड्राइवर थी। अपनी गाड़ी को कभी भी खुद ड्राइव नहीं करती थी। बकौल दादी, उनकी ऐसी शख्सियत तब हो गई थी जब से उनके मियाँ का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। तब से वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उनका 2 साल बेटा भी उस हादसे की नज़र हो गया था। बुआ भी उस दिन अपने मियाँ के साथ थीं, मगर वो बच गईं। जवानी में बेवा होने का दुख इस कदर शदीद था कि आइंदा उन्होंने कभी भी सुहागन ना बनने की कसम खा ली थी। बाबा जान, दादी, चाचा और अम्मी सभी लोग समझा समझा कर थक गए थे। उन्होंने आखिरी बार सबको चुप करवा दिया था कि अगर घर में आइंदा उसकी शादी की बात हुई तो वो जहर खा लेंगी और उसके जिम्मेदार मस्कुरा बाला रिश्तेदार होंगे। उनकी ये धमकी कारगर साबित हुई। अब कोई भी उनसे शादी करने की बात नहीं करता था, बल्कि उनके चेहरे पर हर वक्त अफसोस के सिवा अब कुछ नहीं रहता था। बस हुरिया ही घर में वाहिद फर्द थी जिससे बुआ की गाड़ी चलती थी। अब भी वो कहीं जाने के लिए हुरिया को साथ ले जाने के लिए आई थी। ये क्या हुलिया बना रखा है, उन्होंने अंदर दाखिल होते ही मोतबर और मीठी आवाज़ में पूछा तो हुरिया के लबों पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। जल्दी से बालों को पोनी बांधो, हम बाज़ार जा रहे हैं, उन्होंने अपना फ़ैसला सादिर किया था। इसका मतलब था कि वक्त बहुत कम है। बुआ, वो कसलमंदी से बोली, आप हो आयना, तुम क्या कर रही हो? वो अब उसके बेड के साथ रखी हुई कीमती कुर्सी पर बैठ गईं। वो अच्छी तरह जानती थीं कि हुरिया को ले जाने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ। अब कौन सा पेपर्स होने वाले हैं, इसी अंदाज में पूछा गया। और फिर माहिम की शादी की तैयारियां भी तो करनी हैं। सिर्फ 5 मिनट में नीचे पहुंचो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो ये हुक्म सुनाकर नीचे यानी बाहर की जानिब चल पड़ी और हुरिया चारों नाचार उठकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से मुँह धोया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बालों को कंघी करके पोनी बांधी, अपने पाँव तले कीमती कालीन को रौंदती हुई बाहर निकली तो घर में हू का आलम था। वो शानदार सीढ़ियां उतरती हुई वसी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उसने ड्राइंग रूम की छत से लटके हुए लाखों रुपयों के फानूस की तरफ देखा और उसकी बेबसी पर लरस कर रह गई। अमीर लोग कितना रुपया ऐसी चीज़ों पर ज़ाय कर देते हैं। वो एक शान से चलती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अजीमुशान महल के बहुत बड़े पोर्च में कई शानदार गाड़ियाँ खड़ी थीं, उनमें से एक बुआ की गाड़ी भी थी। वो चलती हुई गाड़ी के पास पहुंची। हजबतवा को बुआ ड्राइविंग सीट छोड़कर 7 वाली सीट पर विराजमान थीं। हुरिया ने मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी एक लंबा सा टर्न लेकर गेट के जानी पड़ी तो चौकीदार ने दूर ही से देखकर गेट खोल दिया। कसरे माहो नूर की पुरशिकवा इमारत उनके पीछे सैकड़ों गज पर मुहित वसी लान छोड़कर अपनी तमाम तर रानाइयों से चमक दमक रही थी। ये वो इलाका था जहां चंद ही बंगले थे। हर आम आदमी को इधर आने की इजाज़त न थी। इस रोड को वीआईपी करार दिया गया था क्योंकि बहुत बड़े बड़े उमरा और रुआसा के बंगले इस रोड पर वाक़े थे। बस गाड़ी वाला ही इस तरफ आ सकता था। हुरिया गाड़ी तेज़ी से भगा रही थी। उसकी शक्ल अपनी बुआ माहिनूर से कुछ मुशाबिहत भी रखती थी और कई आदात भी उनसे मिलती थी। गाड़ी आहिस्ता कर लो, बुआ ने कहा तो हुरिया ने चौंककर स्पीड कम कर दी और इस्तेफामिया अंदाज में उनकी तरफ देखा। जिंदगी हादसों का नाम है, मगर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो रिश्तों की जंजीर को तोड़कर उनकी हर कड़ी को अलहदा अलहदा कर देते हैं। वो सामने सड़क पर घूर रही थी। एहतियात लाजिम है, मैं अब मज़ीद कोई भी हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बच्ची, मैं किसी और को खोना नहीं चाहती। उनकी आंखें नम हो गई थीं। हुरिया को अपनी गलती का एहसास शर्मिंदा करने लगा था। आई एम सॉरी, उसने गाड़ी की रफ्तार नॉर्मल कर ली थी। इट्स ओके, उन्होंने अपना हाथ हुरिया के हाथ पर रखकर दिलासा दिया। आप खुद गाड़ी क्यों नहीं चलाती? मुझे चलानी नहीं आती, मुख्तसर सा जवाब सुनकर हुरिया हंसने लगी। ये बाबा जान का ख्याल है। नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है। तो फिर आप एक ड्राइवर रख लें, हुरिया ने सामने देखते हुए कहा तो माहिनूर बुआ के चेहरे पर आकर गुजरने वाले गम के साई को वो देख न सकी। दर्द की एक तेज़ लहर ने उनके वजूद को झिंझला कर रख दिया था। वो सरतापा लरस कर रह गई थी। उन्होंने हुरिया की बात का कोई जवाब ना दिया था। हुरिया ने अपना सवाल एक बार फिर कर दिया। आप कोई अच्छा सा ड्राइवर रख लेना। रखा था, बुआ गाड़ी में मौजूद ना थी। उनका लहजा उनका अपना ना था। दिल के ज़ख्मों को किसी ने एक बार फिर छेड़ना शुरू कर दिया था। मगर मैंने तो आज तक घर में कोई ड्राइवर नहीं देखा। बाबा जान ने पाबंदी लगाई हुई है। मैंने सुना है कि सख्ती से इस बात की पाबंदी है कि अपनी गाड़ी खुद ही चलाओ, कोई ड्राइवर नहीं आएगा, क्योंकि बाबा जान का ख्याल है कि ड्राइवर गाड़ियों की केयर नहीं करते। तमाम ड्राइवर केयरलेस नहीं होते, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। वो बातों में मगन थीं कि बाजार तक पहुँच गईं। हुरिया ने गाड़ी एक खाली जगह पर पार्क की। आप क्या खरीदेंगी? मेकअप आप नहीं करती, कढ़ाई वाले सूट आप नहीं पहनती, बालों में क्लिप और पोनिया आप नहीं लगाती, हाथों में मेहंदी कभी नहीं देखी, फिर आप क्या खरीदने आई हैं? हुरिया अब उनके साथ साथ चल रही थी। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आई हूँ। माहम हन्नान गरनौक और ज़मान के लिए भी कुछ न कुछ खरीद लूँ। मगर बुआ, ये सब लोग अपनी शॉपिंग खुद क्यों नहीं करते? वो इतने सारे नाम सुनकर चिढ़ गई थी। उनके पास वक्त कम होता है। तो मैं और आप ही फालतू हैं? कोई भी फालतू नहीं होता। वो चलते चलते गारमेंट्स की एक दुकान में घुस गई। कोई अच्छा सा ग्रे कलर का मर्दाना शलवार कमीज दिखाइए, उन्होंने काउंटर की दूसरी तरफ खड़े सेल्समैन से कहा और दोनों कुर्सियों पर बैठ गईं। आपने मर्दाना शलवार कमीज क्या करना है बुआ? वो अपना मुंह बुआ के कान के करीब करती हुई बोली। घर में हनान भाई और जमान भाई पैंट शर्ट इस्तेमाल करते हैं और बाबा जान अपनी ख़रीदारी खुद करते हैं। खामोश रहो, उन्होंने आंखें निकाली। वो खामोश होकर बैठ गई, मगर कब तक? बुआ, आपने तो सही तो बताया ही नहीं, उसने याद दिलाया तो वो सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ घूरने लगी, जैसे कि उसमें से साइज निकलेगा। लार्ज साइज के दो तीन सूट पैक कर दो, उन्होंने दुकानदार से कहा। थोड़ी ही देर बाद वो बाहर निकली तो हुरिया को अदनान नजर आ गया। वो भी उनकी तरफ देखकर चला आया। करीब आने पर उसने दोनों को सलाम किया। बुआ भी उसे बुक स्टॉप के हवाले से जानती थी, क्योंकि हुरिया अक्सर बुआ के साथ बुक्स की खरीदारी के लिए आती रहती थी। हुरिया, आपी नई शायरी की किताब कैसी लगी आपको? अभी तो शुरू की है। वैसे बाय द वे, उस शायर का अता पता मालूम हो सकता है? पब्लिशर से पूछकर बता सकता हूँ, आप दो तीन दिनों में पूछ लीजिएगा, यह कहकर अदनान आगे बढ़ गया। वो दोनों गाड़ी में बैठी तो बुआ ने घर की तरफ जाने के बजाय गाड़ी मुखालिफ सीमत में ले जाने को कहा। हुरिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा, हुक्म की तामील की। अब गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। हुरिया ने देखा कि बुआ के चेहरे पर अफसरदगी बढ़ती जा रही थी। गाड़ी एक जगह रोक दी गई। सड़क के किनारे एक बोर्ड का पुराना सा दरख्त था, जिसके साए में गाड़ी खड़ी करके दोनों ही उतरीं। हुरिया ने देखा कि एक मज़ूब मलंग उनकी तरफ आ रहा है। वो पास आकर रुक गया, गौर से उनकी तरफ देखकर एक तरफ होकर दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया, जैसे उसने कहा कि वो अंदर कब्रिस्तान में चली जाएं, मैं तुम्हारी गाड़ी का ख्याल रखता हूँ। हुरिया हैरत और इस्तेजाब के आलम में बुआ के साथ चल रही थी। वो खौफजदा दिखाई दे रही थी, जबकि माहिनूर बुआ बिल्कुल पुरसकून अंदाज में चलती हुई कब्रिस्तान में दाखिल हो गईं। गेट पर काका साईं कब्रिस्तान का बोर्ड लगा हुआ था। वो पहली मर्तबा इस जगह पर आई थी। बुआ चलती हुई एक कब्र पर जाकर रुक गईं। वो गौर से कब्र की तरफ देख रही थीं। हुरिया ने उनकी नज़रों के ताकुब में कब्र की तरफ देखा तो साहिब कब्र का नाम पढ़कर हैरान रह गई। ये नाम उसके लिए अजनबी था। घर में कभी भी इस नाम के फ़र्द का तस्किरा ना किया गया था। फिर ये कौन है? कोई रिश्तेदार भी ना था। फिर बुआ इतनी राजदारी से यहाँ क्यों आई हैं? बुआ की तकलीद करते हुए उसने भी हाथ उठा दिए। वो दुआ करने लगी, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, किस हवाले से दुआ मांगे। जबकि उसने कनखियों से देखा तो माहिनूर बुआ की आँखें सावन भादों की झड़ी लगा चुकी थीं। उनका उजला उजला खूबसूरत चेहरा मस्जिद निखर आया था। हुरिया हैरान थी कि करोड़ों रुपये की मालकिन माहिनूर बुआ एक अजनबी कब्र पर आकर क्यों रो रही हैं। वो तमाम कब्रों से साफ सुथरी कब्र थी। फिर वो चलती हुई उस कब्र के पहलू में बनी हुई एक नन्ही सी कब्र के सरहाने बैठ गईं। मुरादुल हसन, तारीख वफात 2 जनवरी 1978, बरोज़ जुमेरात, उम्र 2 साल। ये कुतबा पढ़कर हुरिया की भी आंखें भीग गई थीं, क्योंकि 2 साल की उम्र में ही इस खाक तले सो जाने वाला फूल मासूम और अनखिला होगा। बुआ उस कब्र पर हाथ फेर कर रोने लगीं, पता नहीं क्यों। जब उनका जी हल्का हुआ तो वो धुले हुए चेहरे के साथ वापस मुड़ी और हुरिया को अपने पीछे आने का इशारा करके कब्रिस्तान के बैरूनी गेट की जानिब चल पड़ी। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वो मज़ूब वहीं बैठा हुआ था। वो उन दोनों को देखकर टस से मसना हुआ। बुआ ने गाड़ी की अगली सीट से कपड़ों का शॉपर बैग उठाया और उस मज़ूब की तरफ बढ़ा दिया। आंख धोखा है, दिल फरेब खा जाता है, जहन मान जाता है, वो टूटे फूटे अल्फाज में बोल रहा था। जिंदों को मुर्दा समझ लिया जाता है, जिंदों की कदर नहीं की जाती, मरने वाले की कब्र पर फूल चढ़ाए जाते हैं। अपने दिल को टटोलो, उसकी गवाही सच्ची है। हुरिया ने देखा वो मज़ूब कपड़ों का बैग लेकर कब्रिस्तान की जानिब चल दिया। बुआ, आपको बताना पड़ेगा कि ये कब्रें किसकी हैं। हुरिया ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। तुम कहती थी ना कि घर में तुमने कभी कोई ड्राइवर नहीं देखा, ये मेरे ड्राइवर की कब्र है। वो हैरत से उनकी तरफ देखने लगी, जैसे कि बुआ की जहनी रूह बहक गई हो। हाँ हुरिया, अब्दुलरहमान फैजुल हसन मेरा ड्राइवर और तुम्हारा अंकल था, उन्होंने कहा तो हुरिया को एकदम ब्रेक लगानी पड़ी। गाड़ी के टायर चरचराए थे, गाड़ी अपनी जगह पर जमकर रह गई थी। बुआ की आंखों में तैरने वाली नमी साफ दिखाई दे रही थी। वो आह भरती हुई बोली, फैजुल हसन मेरे शोहर थे और मुरादुल हसन मेरा बेटा।